Uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen op deze zaterdag 6 augustus. Taiwanese militairen staan nog steeds in hoogste staat van paraatheid vanwege de militaire oefening van China. Vannacht hebben ze lichtkogels afgevuurd om drones af te schrikken die wel heel dichtbij kwamen. Zometeen spreek ik onze correspondent. En in een kleine kerk in Frankrijk hangt al honderden jaren een werk van Rembrandt. Open en bloot, zonder bescherming. Tot nu. Nu een overzicht van het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Boeren met trekkers hebben gisteravond een gevaarlijke situatie veroorzaakt op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede weghelft en toen ze op een politieblokkade stuiten, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Er gebeurden geen ongelukken. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Boerenorganisaties hebben fel gereageerd op het eerste gesprek gisteren met het kabinet en bemiddelaar Remkes. Farmers Defence Force zei de hardste acties te verwachten tot nu toe. LTO-voorzitter Van der Tak roept op om acties binnen de grenzen van de wet te houden. Tegen Nieuwsuur zei Van der Tak dat hij wil aanschuiven bij het tweede stikstofoverleg dat eind deze maand zou moeten plaatsvinden. Taiwan heeft lichtkogels afgevuurd om meerdere drones af te schrikken die boven afgelegen eilanden vlogen die bestuurd worden door Taiwan. Het zou gaan om 7 drones en een niet geïdentificeerd vliegtuig. Taiwanese militairen op de eilanden, vlak bij de Chinese kust, zijn extra alert vanwege de grote militaire oefening van China. Die begon het land na het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan. China is er woedend over omdat het Taiwan ziet als een ontrouwe provincie. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Gisteren waren er luchtaanvallen over en weer. Bij de aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker 10 Palestijnen om het leven, onder wie de leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad. Volgens Hamas kwam ook een meisje van 5 om. De VN-gezant voor vrede in het Midden-Oosten zegt dat er geen enkele rechtvaardiging is voor aanvallen op burgers. Hij eist dat er onmiddellijk een eind komt aan de luchtaanvallen. Indiana heeft als eerste Amerikaanse staat het abortusrecht afgeschaft sinds de veelbesproken uitspraak van het Hoge Rechtshof. Daardoor mogen staten weer zelf beslissen over abortuswetgeving. De verwachting was dat de helft van de staten een verbod zou invoeren. Indiana heeft dat nu als eerste erdoor gekregen. Vrouwen die zijn verkracht of slachtoffer zijn van incest mogen nog wel abortus laten plegen. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een boete van ruim $45 miljoen betalen voor zijn complottheorieën rond de schietpartij op de Sandy Hook school. Daarbij kwamen 20 kinderen en 6 volwassenen om. Jones zei dat die schietpartij was verzonnen. Alex Jones moest al een schadevergoeding van $4 miljoen betalen aan ouders van een slachtoffer. Heerenveen en Sparta hebben het nieuwe eredivisieseizoen gisteravond afgetrapt met een gelijkspel. De clubs kwamen in het Abel Enstra stadion in Heerenveen niet verder dan 0-0. En het weer zonnig, in de loop van de dag stapelwolken. Het blijft droog, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon, vooral in het zuiden, en iets warmer dan vandaag. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer, of neemt u voor het eerst personeel aan? Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Het NOS Radio 1-journaal. Het is de op één na laatste dag van de militaire oefeningen in Xiamen, een havenstad aan China's zuidoostkust waarvandaan je Taiwan kan zien liggen. Correspondent Sjoerd en Daas stapte op een boot en sprak Chinezen over de spanningen tussen China en Taiwan. We staan hier op de pier van Xiamen. Vanaf hier kun je normaal gesproken ook de boot pakken naar Kinmen, een Taiwanese eilandje direct voor de kust hier. Nu niet, opgeschort tijdens het begin van de epidemie. Maar dat duurt niet lang meer als het aan de mensen hier ligt. Ja, deze man zegt, ik ben er nooit geweest, maar binnenkort lukt het wel als we Taiwan hebben ingelijfd. Herenigd zijn, zoals hij het noemt. Hij gaat naar Gulangyu, een Chinees eilandje hier. De vertrekhal voor de boten naar Taiwan is echt uitgestorven. Er ligt hier één man een beetje te relaxen. Het wordt wel spannend in de straat van Taiwan nu, of niet? Die oefening is een goede zaak, zegt hij. Ik denk niet dat het gaat leiden tot oorlog. We willen vrede en hopen dat Taiwan terug zal keren bij het moederland. Hereniging is het beste. Naar Taiwan gaan kan nu dus niet. Even verderop kun je wel de boot pakken om Taiwan van een afstandje te bekijken. Vanaf de Vredespier, zoals het heet, hier in Xiamen. Kimin is een klein eilandje dat valt onder Taiwanees bestuur. Slechts een paar kilometer varen vanaf Xiamen, ligt dus ontzettend dichtbij. En tijdens de eerste twee Taiwan-crisis, in de jaren 50 was dat, onder Mao Zedong, werd het eiland ook onder vuur genomen. Honderden mensen kwamen om het leven. Mao Zedong, man. Er is een oude man hier op de boot, mouwspeltje op zijn jekkie. Kanonaanvallen kan ik me nog wel herinneren, zegt hij. Kan dat nu ook weer, denkt u? Nee, dat denk ik niet, zegt hij. De situatie is anders. En bovendien, Taiwanezen willen bij China horen. De cijfers uit Taiwan die laten een iets ander beeld zien. 85% van de Taiwanezen is voor behoud van de huidige status quo. Het een beetje in het midden laten. Geen onafhankelijkheid uitspreken, maar wel onafhankelijk opereren dus, zeg maar. Maar goed, dat geluid hoor je hier in de staatsmedia natuurlijk niet. Niet dat er helemaal niemand is hier in China die er anders over denkt dan wat er in de staatspropaganda wordt verkondigd. Maar dat zeggen tegen een buitenlandse journalist is natuurlijk niet zo handig. Buiten op het dek doemt inmiddels Kiemen op. We zien een oude propagandaslogan van de Kuomintang. De nationalisten die het Chinese vasteland ontvluchten na de burgeroorlog, lange tijd ook vasthielden aan de macht in Taiwan, of formeel dan de Republiek China zoals het heet. Een gezin uit de provincie Jiangxi nodigt me uit voor een kopje thee. Voelt wat gek hier in alle kalmte een beetje langs een Taiwanees eiland varen. Terwijl meerdere tientallen kilometers verderop de vliegtuigen, de oorlogsschepen, hun macht doen gelden. Als het hier gevaarlijk zou zijn, dan zouden we hier met de boot niet naartoe kunnen, toch? Ik denk niet dat er reden is om zenuwachtig te worden. We hopen Taiwan op een vredige manier te bevrijden en terug te nemen. Terug in Xiamen lopen we nu door de Taiwanese snackstraat. Een brede straat met een grote poort. Restaurants aan beide kanten. Een hoop tenten zijn dicht. We zien wel de tekens nog boven de deuren. Taiwanese melkthee, bubbelthee zogezegd kon je hier krijgen. Snackjes. Maar je kunt hier echt, misschien een beetje onhandige metafoor, maar een kanon afschieten. Erg druk is het niet, hè? Voordat Tsai Ing-wen aan de macht kwam onder Ma Ying-jeou, verkocht ons restaurant Taiwanese snacks, zegt deze restauranteigenaar. Kwamen hier ook veel Taiwanese. De straat was stampvol, er was welvaart. De pandemie heeft een effect, maar ik denk dat het vooral ook een gevolg is van de slechtere relaties tussen China en Taiwan. Ja, zelf is ze nu bijna klaar met de ombouw van haar restaurant van een gevarieerd menu met Taiwanese snacks dus eerst naar nu de Xinjiang-keuken, de Oeigoerse keuken dus. Ja, een reportage van correspondent Sjoerd en Daas. En daar heb ik nu ook contact mee. In het zuidoosten van China. Goedemorgen, Sjoerd. Ja, de spanningen lopen natuurlijk al dagen op. Het is de op één na laatste dag al van die oefeningen daar. Kan je vertellen, wat is vannacht gebeurd? Ja, wat ik begrijp is dat er wederom enkele tientallen vliegtuigen vanuit China die kant op zijn gevlogen. Een deel daarvan is de denkbeeldige middellijn tussen China en Taiwan weer overgestoken, zegt het Taiwanese ministerie van Defensie. We hebben de afgelopen dagen ook meermaals gezien aan het begin van deze oefening raketten. Die hebben we vandaag nog in elk geval niet gezien of gehoord. Maar goed, men gaat wel verder waar men mee begonnen is. En we zagen vanochtend ook in de staatsmedia een foto genomen vanaf een Chinees oorlogsschip waarop je op de achtergrond Taiwan zou kunnen zien. Of dat waar is en waar dat dan precies was, vind ik op dit moment een beetje lastig te zeggen. Maar men wil in elk geval wel heel duidelijk laten zien, laten merken dat men dicht in de buurt is bij Taiwan dus. Nou, jij bent daar ook. Je zat daar thee te drinken in het oosten van China. Merk je dan ook dat mensen daar anders mee omgaan dan in Peking? Nou, niet per se. Ik bedoel, in Peking vind ik men ook wel, vind ik de Chinezen ook best wel relaxed. Hier op de boot, veel dichter bij Taiwan, dus hè, voor de kust van dat eilandje, maar ook hemelsbreed vanaf het hoofdeiland van Taiwan, zit je hier best wel dichtbij. Hier in de buurt zitten ook veel vliegvelden. Hier in de buurt, een anderhalf, twee uur rijden hier vandaan, zit ook de plek waar die raketten werden afgevuurd. Maar desalniettemin, ja, dichter bij het vuur dus en het machtsvertoon, is iedereen toch best wel relaxed en heeft iedereen dit ook wel vaker gezien in die mate. Deze oefening gaat verder dan de vorige oefeningen. Het is dus echt wel een escalatie, maar hier heeft iedereen eigenlijk wel zoiets van, nou ja, dit is wat nodig is. Er zijn ook mensen, en dat is met name op social media dan, die spreek je hier op straat eigenlijk niet, die zeggen, ja, er zou eigenlijk wel wat meer moeten gebeuren, want en dat was wel een geestige comment, vond ik, op Weibo. Waarom schieten we raketten de zee in? Gefrituurde vis is geen antwoord op wat Pelosi op wat Taiwan heeft gedaan. Refererende dus naar de raketten die afgelopen dagen in de zee zijn geland rond Taiwan. Nou ja, mensen dus redelijk relaxed, zeg jij. Maar de militaire spanning, die blijft dus nog. Ja, die gaat voorlopig ook niet meer weg. Ik denk dat China hiermee echt een nieuwe standaard, een nieuwe status quo wil zetten. Schuift een klein beetje op zonder een oorlog uit te lokken of richting een invasie te gaan. Maar oefent daar dus wel voor, nou, morgen nog één dag. Maar daarmee is deze oefening misschien wel voorbij. Maar deze actie en het opschuiven absoluut nog niet. Vanuit het zuidoosten van China, correspondent Sjoerd en Daas. NPO Radio 1. 11 over 7. Het NOS Radio 1 journaal. Natuurlijk gisteren veel op radio en televisie over de stikstofcrisis. Naar aanleiding van het gesprek dat stikstofbemiddelaar Johan Remkes voerde met het kabinet en de boerenorganisaties. LTO-voorman Sjaak van der Tak was in het begin redelijk positief over het gesprek, maar andere boerenorganisaties waren het daar niet mee eens. Van der Tak vertelde gisteren bij Nieuwsuur waar dat vandaan kwam. Nou, feit is dat mijn collega's 2 jaar lang zitten ze voortdurend in hetzelfde schuitje. Er komt geen stap voor hen dichterbij. Maar vandaag en zij wel, hebben dat mij, zegt u en net. Ze hebben mij duidelijk gevraagd, en dat heb ik ook overgebracht, heroverweging van beleid. Die daad, dat gegeven, die beweging, die is er niet gekomen. Naast Van der Tak zat ook onder andere directeur Bert van Ruitenbeek van Stichting Demeter gisteren bij Remkes aan tafel namens de biodynamische landbouwers. Wat hem betreft doet LTO vooral voor de bühne, alsof de uitkomst van het stikstofgesprek tekortschiet, vertelde hij bij Met het oog op morgen. Er zitten echt ook misleiding in de discussie. En ik vind dat de protesterende groep, dat er veel te veel naar geluisterd wordt. Ook op de journaals vandaag weer volop bleker op de trom. Volop van het oever op de kop. Er zijn zoveel boeren die echt wel willen bewegen. En die moeten we nu gaan bedienen. En dat is ook de taak van de heer Van der Tak, om met name die groep te vertegenwoordigen. Dan steeds meer huishoudens komen in de problemen door de hoge energierekening. CEO van vergelijkingssite gaslicht.com, Ben Woldering, zag vooral de afgelopen weken de prijzen vliegensvlug stijgen. In Op1 vertelde hij dat zo'n stelle stijging, dat hij dat nog nooit heeft gezien. We hebben eerder gezien een stijging bijvoorbeeld van een paar honderd euro van jaar op jaar. Ja. Maar wat hier nu gebeurt, als je bijvoorbeeld al kijkt wat de afgelopen 6 weken heeft plaatsgevonden op de groothandelsmarkt, dan is het dat die prijzen gewoon verdubbeld zijn in de laatste 6 weken. Maar de prijzen waren al 4 keer zo hoog in de afgelopen 7 maanden. Dus het stapelt op en het komt ook in een soort stroomversnelling. Consumenten kunnen een deel van die hogere kosten opvangen met bijvoorbeeld zonnepanelen en betere isolatie van hun huis. En ook met de zomerse temperaturen van deze maanden kun je met een minimale inspanning de kosten al wat drukken, vertelt hij. We hebben nu te maken met superwarm weer. Ja. Dan is het heel makkelijk om de airco aan te zetten als je die thuis hebt. Maar je kunt ook denken van ik doe de ramen open, de deuren open in de avond, begin van de nacht, om gewoon eigenlijk gratis te koelen met de buitentemperatuur. Hè, als het buiten koeler is dan in je huis. En ook in Nieuwsuur een reportage over de Nederlandse vlaggen die we steeds vaker op zijn kop zien hangen als protest tegen het stikstofbeleid. Maar volgens onderzoeker René Cuperes zit daar meer achter. Cuperes schreef over dat onbehagen in de samenleving, de atlas van afgehaakt Nederland. de huidige situatie in Nederland is eigenlijk heel erg goed. Zeker historisch gezien en internationaal vergelijkend. Maar heel veel mensen hebben het gevoel dat de toekomst veel minder gaat worden. Voor henzelf en voor hun kinderen. En dat gevoel zit vooral bij mensen die middelbaar opgeleid zijn en niet hoog opgeleid zijn. Zit bij mensen in de randen van Nederland, in de regio van Nederland. Die hebben het gevoel dat ze eigenlijk niet meer meedoen met de Randstad. Met de plekken waar de ontwikkelingen zich afspelen zogenaamd. En dat onbehagen, dat hebben we volgens Couperus eerder gezien rond de opkomst van Pim Fortuyn. Rondom Fortuyn hebben we een leefbaarheidsbeweging gehad in de steden. Men maakte zich grote zorgen over de leefbaarheid van de steden. Ik geloof dat deze omgekeerde vlaggenbeweging moet je zien als de leefbaarheidsbeweging van het platteland. Van de rest van Nederland. Men maakt zich zorgen over onleefbaarheid in de toekomst op het platteland. En dat was gisteravond op radio en televisie. En vanochtend zijn er kranten. Jan van der Putten heeft ze alweer doorgebladerd. En de Telegraaf die heeft het bijvoorbeeld over de ruzie binnen vakbond FNV... over het sluiten van een sociaal akkoord met werkgevers en het kabinet. In dat akkoord moeten afspraken komen om de dalende koopkracht te repareren. Bestuurders van 8 sectoren hebben een brief gestuurd aan de top van de FNV. Het gaat onder andere om FNV Industrie, FNV Spoor en FNV Handel. En die zijn bang dat wat zij dan noemen een deal met een rechtskabinet meer kwaad dan goed doet, omdat de bond dan te veel compromissen moet sluiten. En ook ondermijnt het de cao-onderhandelingen die aan de gang zijn. De Telegraaf meldt dat. Het AD blikt terug op het overleg van de boeren, het kabinet en gespreksleider Remkes. Volgens de krant is een verzoening tussen de partijen over het stikstofbeleid nog ver weg. Excuses van premier Rutte, de belofte dat hij zijn huiswerk gaat doen, dat is voor LTO allemaal onvoldoende. En intussen konden de Farmers Defence Force, dat de uitnodiging van Remkes had afgeslagen, de hardste acties ooit aan. Trouw schrijft op de voorpagina over het wantrouwen dat er is tussen kabinet en boeren. Zo had LTO de deadline waarop de stikstofemissies moeten zijn gehalveerd graag uitgesteld naar 2035. Maar het kabinet zegt nee, dat gaat niet, want 2030 is een belangrijk richtjaar voor het klimaatbeleid. In 2027 al moet de Nederlandse waterkwaliteit op orde zijn. En veel maatregelen hebben te maken met elkaar. En daarom zou het gek zijn, vindt het kabinet, om die stikstofdoelen te gaan uitstellen. Voetbal. Het aantal toeschouwers in het stadion loopt terug, maar eredivisieclubs hebben wel meer geld te besteden, schrijft de Volkskrant. 568 miljoen. En dat is 85 miljoen meer dan in 2019, het laatste jaar voor corona. De groei zit dan vooral bij Ajax, AZ, Feyenoord en PSV. Die krijgen geld uit Europa, Europees prijzengeld. Ook andere teams zijn internationaal beter gaan presteren. Lang telde een eredivisiewedstrijd gemiddeld 19.000 toeschouwers. Toen kwam de pandemie, toen liep dat terug. En vorig seizoen bleef het gemiddeld aantal door de coronamaatregelen steken op zo'n 13.000. Het Parool schrijft over meldingen van geweld, drugs en aanrandingen in Amsterdamse wooncomplexen. Dat gaat dan speciaal om locaties waar statushouders samenwonen met Nederlandse jongeren. Er zijn in Amsterdam 18 van dit soort wooncomplexen en de verschillen zijn groot, schrijft het Parool. Op de ene plek is het heel gezellig, maar op andere plekken zijn bewoners bang om naar huis te gaan. 6 jaar geleden was Amsterdam pionier met die mengwoonvorm. Toen de stad van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, veel meer statushouders moest huisvesten. En ja, er zijn toch wel problemen. De wethouders Grootwassing van Vluchtelingen en Pels van Volkshuisvesting gaan nu eens met de wooncorporaties in gesprek om de opzet van die projecten te evalueren, schrijft het Parool. NOS Radio 1 Journaal. Nu het weer kan na corona, gaat Nederland massaal op vakantie. Volgens de ANWB en het Bureau voor Toerisme gaat 80% erop uit. Maar niet iedereen heeft het geld om naar Zuid-Frankrijk of een bungalow in Limburg te gaan. Stichting Weekje Weg helpt veel van die gezinnen met een gratis vakantie. Zoals Priscilla met haar 3 kinderen, die een weekje mochten uitwaaien in Vierhouten op de Veluwe. Hey Enzo, goedemorgen. Wat ben jij aan het doen? Ik ben een knapzak aan het maken. Een knapzak? Dat is zo'n zakje, die zie je ook wel bij de 7 dwergen van Sneeuwwitje. Dat hebben ze dan aan zo'n tak. En die tak heb je net gezocht in bos? Ja. Wat vind je van deze week? Ik vind het wel leuk. Lekker met mijn moeder op pad, lekker met mijn broertjes op pad. Morgen gaan we ook naar Slagharia. Er was ook een vogelshow. Dat was heel erg spannend. Ik mocht echt een heel kort stukje bij een adelaar staan. Je bent niet gebeten? Ik ben niet gebeten, nee. Nou, succes man. Dat wordt een mooie knapzak. Ja. Ik ga eens even naar de moeder van Enzo. Die zit, denk ik, in het vakantiehuisje. Eens even binnenkijken. Nou? Ja, leuk toch? Dit is een blokhut, ja. Ja, echt heel fijn. Alles bij de hand? Ook. Een 4-pits gasfornuis? En we hebben een badkamertje met toilet, 2 slaapkamers. U bent hier een weekje met uw 3 jongens. Ja, dat klopt. Zullen we even buiten zitten? Ja, zeker. Priscilla Ruwaard. Ja, we horen en lezen steeds van Nederland massaal op vakantie, rijden op Schiphol. Wat denkt u dan? Ja, dat vind ik best wel heftig. En niet voor iedereen is het weggelegd om op vakantie te kunnen. Via Stichting Weekje Weg, hè, kunt u toch op pad? Dat vind ik echt super fijn. Omdat ik zelf niet de financiële mogelijkheid heb om dat te kunnen bekostigen. Hoe bent u met ze in contact gekomen? Op het schoolplein sprak ik met een andere ouder en die attendeerde mij op Stichting Een Weekje Weg. Ze zei, misschien is dat iets voor jou. U wist niet van het bestaan? Nee, ik wist niet van het bestaan zelf, nee. Sascha Engelsman is van de Stichting Weekje Weg. Wij merken echt dat gezinnen veel aan hun hoofd hebben. Dat ze lastiger rond kunnen komen nu. Veel gezinnen die ook met schuldenproblematiek te maken hebben. En ze kunnen niet op vakantie? Nee, ze kunnen zeker niet op vakantie. Nee, ze hebben al moeite om rond te komen in een week, om eten op tafel te krijgen, om de basisdingen. Dus een vakantie zit er echt niet in. U helpt deze zomer heel veel gezinnen. Hoe komen jullie aan die adressen? Ja, wij hebben 15 deelnemende Nederlandse gemeenten. En in die gemeente wordt de werving van de gezinnen gedaan. Dat gaat samen met maatschappelijke organisaties die de gezinnen ook kennen. En die weten van, nou, dit gezin heeft hard nodig om met vakantie te gaan. Dat kan een voedselbank zijn, sociaal wijkteam, maatschappelijk werk. En ook daar merken wij de armoede groeit. Hè. De nood is hoog. Ja, de nood is zeker hoog. Wat kunt u de mensen bieden? Ze krijgen hier een accommodatie. Dat is een blokhut of staakerven of een groepsaccommodatie. Maaltijden of een aantal maaltijden. Een fiets voor de hele week. Een uitstapje naar een pretpark. En een recreatieprogramma, zodat ze echt even helemaal tot rust kunnen komen. Waarom is dit zo belangrijk? Nou ja, voor de gezin is het heel belangrijk om er even tussenuit te zijn. Om met elkaar als gezin een positieve ervaring te beleven. Maar wat wij ook zien is dat voor de kinderen zo belangrijk is. Vaak voelen deze kinderen zich buitengesloten. En nu kunnen ze eindelijk ook op school hun vakantieverhaal vertellen. En daardoor voelen ze zich er weer bij horen. En dat doet heel veel. In plaats van te moeten zeggen, ja, ik ben niet weg geweest. Ja, precies. Ja. En soms hoor je ook dat kinderen na schoolvakantie, dat ze gewoon de eerste paar dagen ziek zijn om dat te vermijden. Wordt het steeds moeilijker om rond te komen? Het wordt wel steeds lastiger, ja zeker. Elke week is het plannen. Hoe kun je dan creatief zijn? Als je gekookte aardappels hebt, dat je de ene keer aardappels met groenten en vlees eet en dan de volgende keer de aardappels die je over hebt een stamppot van maakt of een aardappelpuree van maakt of dat soort dingen. Daar wordt u hartstikke behendig in. Ja, heel erg. Ja, zeker. Ja, en ik vind het ook echt wel een sport om te kijken hoe ik zo min mogelijk geld kan uitgeven in de week aan voedsel. Dat vind ik leuk. Van de nood dan een deugd maken. Ja, zeker. Ja, absoluut. Niet alles hoeft negatief te zijn. Ik probeer altijd positief te denken. En niks weggooien? Zeker niet. Nee, absoluut niet. Normaal gesproken zou u dus niet een weekje weggaan. Maar nu wel. Ja, nu gelukkig wel. We hadden er ook echt naar uitgekeken. Het is hartstikke mooi weer. Het is heerlijk weer. Het is prachtig weer. Ja, we hebben het echt getroffen. Een fijne vakantie op de Veluwe. We hoorden een verslag van Jeroen Schutijzer. Vandaag is de Canal Parade, het hoogtepunt van de Pride in Amsterdam. En het is een bijzondere editie, want het is de 25e keer dat de botenparade door de grachten vaart. En onze verslaggever Mark Hamer is bij het IJ, waar die boten straks gaan vertrekken. Om 12 uur gaat dat gebeuren. Maar ik hoor dat er nu ook al van alles aan de hand is. Mark, wat gebeurt er nu? Ja, je ziet langzaam de stad ontwaken, zich klaarmaken voor de Gay Pride. Ik sta bij het Oosterdok, bij de Commandantsbrug heet dat hier. En hier hebben een aantal boten de hele nacht gelegen. En ze zijn ze nu aan het optuigen, om het zo maar even te zeggen. Enorme ballonnen worden hier opgeblazen. En zo op die manier maakt nu en zich klaar voor de Canal Parade. Ik sta hier met Siep de Haan, want het is de 25e editie inderdaad. Voorzitter van al die eerste jaren. Hoe is het om dit mee te maken zo 's ochtends? Want dat hebben we geloof ik nog nooit gezien. Ja, 's ochtends ontwaakt Amsterdam heel erg laat, altijd. Dus zoveel boten liggen er nog niet. Maar ik sta hier met een enorm trots gevoel. Want ik had nooit gedacht dat die Pride, die we in 96 ontwikkelden, nu nog steeds zou bestaan. Want hoe was het gevoel in 96? Nou, in 96 dachten we, wat is Amsterdam een veilige haven voor onze community? En we wilden eigenlijk een cadeautje aanbieden aan de Amsterdammers. En daarom noemden we het Amsterdam Pride. Trots op de stad en trots op de inwoners. Ja, en 20.000 mensen waren er toen, geloof ik. Ja, u dacht eigenlijk dat de stad leeg zou blijven, toch? Ja, ik dacht, er komt helemaal niemand. Want er was nog nooit een evenement als dit geweest. Dus het was heel onbekend nog. Maar er stonden inderdaad 20.000 mensen langs de bruggen en langs de kades. En we hadden direct ook al 45 boten. Ik zal nooit de eerste boot vergeten. Die was van Dolly Bellefleur. Zij kwam zingend toen het Westerdok in. En toen dacht ik, het kwartje is gevallen. Ze snappen het. Het gaat goed. Wat is er bereikt in 25 edities? Nou, met de Pride hebben we gezien dat er gewoon steeds meer letters bijgekomen zijn. Raak het alfabet kwijt zo langzamerhand. LHBTIQ plus. Ja. Ik heb geoefend. Heel goed. Ik noem het regenboog plus, om het korter te hebben. En daar ben ik heel blij mee. De jonge generaties nemen het nu weer over en zijn steeds meer betrokken bij dit evenement. Ik vind het het grootste solidariteitsevenement van ons land. Ja. Maar toch staat Nederland er eigenlijk niet zo goed voor. Hè? Je hebt zo'n gay-index en Nederland staat nu op de 13e plek. Ja, dat is heel erg jammer. Ik vind België staat geloof ik op 3. Er gaat hier een trein voorbij. Ja, wij horen, we kunnen gewoon doorpraten. België staat op 3. Ik moet wel zeggen, Nederland had altijd de voorsprong, de lead. Het is natuurlijk supergoed dat die andere landen nu ook veel hoger staan. Daar is het beter voor de bevolking al daar. Wij moeten harder werken aan onze wetgeving. Daar lopen we achter. En helaas, veel jongeren voelen zich tegenwoordig ook erg onveilig nog. Ja, maar daarom is het ook goed dat die Gay Pride er is. Laten we nog even kijken bij die ballon. Oh, nou, die begint wel behoorlijk vol te worden. Het is nu echt een omtrek van ongeveer een meter. Amsterdam maakt zich klaar voor weer de Gay Pride, de 25e keer. En straks praat ik verder met mensen die inderdaad vandaag op zo'n boot gaan staan. En toch een beetje ook actie voeren voor de gay community. Spreken wij jou daar zo weer over, Mark Hamer. En in deze Pride Week heeft een van mijn favoriete queer artiesten een nieuwe plaat uitgebracht. Hayley Kiyoko heet ze, Amerikaanse zangeres die zelf op vrouwen valt en daar ook gewoon gewone liefdesliedjes over zingt. Ook lesbische relaties zo normaal mogelijk te maken, ook in de muziekindustrie. En van die nieuwe plaat komt ook het liedje wat ik voor vandaag heb uitgezocht. For the Girls. Hier is Hayley Kiyoko. 10 out of 10 all in a line. They are sweet when we're passing by, yeah, ooh. It hurts a little, don't get whiplash, don't forget that. Saltwater skin, hair in the breeze. Go eat your heart out like tangerines, yeah, ooh. Come undone, take a dip, join Songfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jan van den Putten. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Na weken van onrust waren er gisteren over en weer luchtaanvallen. Bij aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker 10 Palestijnen om het leven. Boeren hebben gisteravond actie gevoerd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. Ze reden langzaam met trekkers en toen de politie de weg blokkeerde, gingen ze spookrijden. Het Rode Kruis laat het servicepunt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog zeker 2 weken staan. Dat servicepunt werd begin deze maand geopend, deze week geopend, om wachtende asielzoekers tevoren te staan of op een andere manier te helpen. Deze week waren er 140 hulpvragen per dag. En Taiwan heeft lichtkogels afgevuurd om drones af te schrikken die boven afgelegen eilanden vlogen die bestuurd worden door Taiwan. Die eilanden liggen vlak voor de Chinese kust. China houdt grootscheepse militaire oefeningen rond Taiwan. Gaan we naar Weerplaza, naar Alfred Snoek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hier schijnt de zon echt best wel fel op mijn scherm. Ik moet mijn best doen om alles te kunnen zien. Krijgen we een zonnig dagje? Ja, ik denk dat die zon wel een hoofdrol gaat vervullen vandaag. Op dit moment is het in bijna het hele land zonnig. Boven Zeeuws-Vlaanderen hangt wat meer bewolking. En in het noorden van Nederland, daar zijn wat stapelwolken vanaf de Noordzee binnenkomen drijven. Daar valt overigens heel lokaal een bui uit. Maar op verreweg de meeste plaatsen in Nederland begint deze zaterdag met heel veel zonneschijn. Nou, dat blijft zo. Er gaan wel wat stapelwolken ontstaan. Maar ik denk dat het zonnige karakter blijft behouden. Een enkele bui blijft ook vandaag nog mogelijk in het noorden, noordoosten van het land. Maar het zijn echt een paar druppels op een gloeiende plaat. En met een wind uit noordelijke richting wordt niet al te warme lucht aangevoerd op dit moment. Zien we zelfs nog dat de temperaturen in het binnenland onder de 10 graden liggen. Dat is wel eventjes behoorlijk fris. En uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 20 tot 23 graden. Met de hoogste temperaturen in delen van Brabant, Limburg en misschien ook wel her en der in de Achterhoek. Nou, dat klinkt als prima weer voor de Canal Parade in ieder geval. Ja. En morgen? Ja, morgen lijkt het weerbeeld sterk op dat van vandaag. Behalve dan dat ik denk dat er uit de stapelwolken morgen nergens een bui valt. Dus een droge zondag, flink wat zonneschijn dus. Een koude start van de dag. Maar in de middag, nou, dan zien we dat het zo'n 21 tot 25 graden wordt. En dat betekent dus dat het in het zuiden van Nederland alweer zomers warm wordt. Dankjewel, Alfred Snoek. Alsjeblieft. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? In een kleine kerk in het zuiden van Frankrijk hangt al meer dan 200 jaar een schilderij van Rembrandt. Het is het enige schilderij van Rembrandt in de wereld dat niet in een museum hangt of in handen is van een privéverzamelaar. En nog opmerkelijker, het kunstwerk hing 200 jaar vrijwel onbeschermd in die Franse kerk. Tot nu. Correspondent Frank Renaud, ik heb een foto gezien, maar kan je het even voor ons beschrijven? Wat voor schilderij is het? Ja, het schilderij heet Christus aan het kruis. En dat is ook echt wat je ziet. Christus gekruisigd met een hele donkere achtergrond. Het is ongeveer 1 meter hoog en werd in 1631 geschilderd door Rembrandt. Het schilderij heeft verschillende omzwervingen gemaakt daarna, via families, via veilingen. En we weten dat het in 1804 werd gekocht door een Franse legerofficier. Maar hij wist helemaal niet dat het om een Rembrandt ging. En na een jaar schonk hij het schilderij aan de kerk van zijn geboortestad, Le Mas d'Agenais, dat ligt ten zuidoosten van Bordeaux. En daar hangt het dus sinds 1805, dus al meer dan 200 jaar. En al die tijd dus onbeveiligd. Maar ze hadden dus ook niet in de gaten dat het een Rembrandt was. Nou, later wel hoor. Er is in 1959 officieel vastgesteld dat het een Rembrandt was. Toen is ook zijn initialen op het doek ontdekt. Het jaartal stond erbij ook. Dus toen werd het officieel vastgesteld. Maar goed, toen hing het daar in die kerk dus al heel erg lang. En bijna niet beveiligd dus inderdaad. We hebben het gemeentebestuur gesproken daar. En dat zegt, ja, eigenlijk is er heel erg lang helemaal geen beveiliging geweest voor het schilderij. In 2002 pas werd er een kist rondgebouwd met een soort bescherming, met een voorkant van glas. Maar dat glas, dat begaf het toen weer. En pas in 2016 werd gezegd, ja, zo kan het niet langer, we moeten echt iets gaan doen. En dat schilderij is toen naar de opslag gegaan in Bordeaux. En in de kerk van Le Mas d'Agenais is er toen getimmerd en gewerkt. En er is nu een soort beveiligde kluis gemaakt voor dat schilderij. Er is een alarm geïnstalleerd, er zijn bewakingscamera's geïnstalleerd. En voor het eerst dus is dat in ruim 200 jaar. De Rembrandt is daar nu weer terug in dat kerkje, beveiligd en wel en voor iedereen weer te zien. Eigenlijk een wonder dat het zo lang goed is gegaan. Dat is de grote vraag van specialisten ook inderdaad. Ja. Hoe is het mogelijk dat het zo lang goed is gegaan? Maar dat komt ook omdat het doek eigenlijk helemaal niet zo bekend is bij het grote publiek. Het hing daar een beetje in dat kleine stadje in Zuid-Frankrijk, terwijl er helemaal niet zoveel publiek kwam. En eigenlijk alleen specialisten waren ervan op de hoogte. En nu is het dus terug in die kerk, in die beveiligde box. Wat gaat er gebeuren? Want ik begrijp dat jij op weg bent naar die kerk nu, hè? Ja, La Mas de Gina, in dat stadje zijn ze natuurlijk ontzettend trots op dat schilderij. Dat mag je begrijpen. Het mag weer aan het publiek getoond worden nu in die nieuwe beveiligde setting. En ook de kerk zelf is natuurlijk ontzettend blij. En om dat allemaal ook officieel af te ronden, die beveiliging die er nu is, dat het schilderij er weer opnieuw hangt. Ja, daarom komt de bisschop zondag langs in de kerk en die zal het schilderij dan zegenen, zoals dat in de katholieke kerk via procedures gebruikelijk is. Het stadje zelf, La Mas de Gina, hoopt natuurlijk ook dat het schilderij een publiekstrekker wordt nu. En het is natuurlijk een Rembrandt, dus er wordt in het stadje zeker gehoopt ook op Nederlandse bezoekers. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt, correspondent Frank Renaud. En ik ga nog even verder praten over deze Rembrandt met David de Wit. Hij is conservator van Museum het Rembrandthuis in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, worden Frank Renaud net vertellen, een beetje wat voor schilderij het is, maar hoe zou u het werk met uw kennersoog omschrijven? Nou, het is een vrij eenvoudige compositie van Rembrandt, maar er hangt een interessant verhaal aan vast. Het is belangrijk voor zijn loopbaan. Want het is duidelijk dat hij dat schilderde in een soort concurrentie met zijn vriend, maar ook concurrent Jan Lievens. En waarschijnlijk georganiseerd door de secretaris van de stadhouder Constantin Huygens. In het aanloop tot een opdracht voor een serie van het leven van Jezus Christus. Ah. En Jan Lievens, een schilderij is ook bekend, hetzelfde formaat, in Lancy, in het museum daar. En Rembrandt won die concurrentie waarschijnlijk. En Lievens ging waarschijnlijk een beetje teleurgesteld op zoek naar andere grote opdrachten in het buitenland. En Rembrandt's schilderij voor die serie, die zijn ook bekend. Ook in het Huis Oranje, later in München en andere plekken. Ja, want ik zag het schilderij en ik vond het niet meteen echt een Rembrandt. Of althans, ik zag wel het licht bijvoorbeeld, maar zo'n Christus aan het kruis klonk voor mij niet heel Rembrandt. Nou, interessant dat het de stadhouder wel opdracht geeft voor wat een beetje katholiek thema is. En Rembrandt volgt dan de traditie, volgt eigenlijk een voorbeeld van Rubens, maar maakt het ook eigen met een heel emotionele uitdruk op het gezicht van Christus. En dat is juist de kwaliteit waarvoor hij hoog geprezen was door Constantin Huygens. Ja. Daarom kreeg hij de opdracht waarschijnlijk. Weet u wat de staat is van dat schilderij? Want het heeft dus 200 jaar in een kerk gehangen. Daar is het koud in de winter, heet in de zomer. Wat doet dat met zo'n werk? Nou, het kan problemen veroorzaken, maar luchtvochtigheid is belangrijker. Ik ben niet helemaal op de hoogte, maar volgens mij valt het best wel mee. Gelukkig maar. Hoe bijzonder is het nou, hè, dat zo'n beroemde schilder een werk heeft hangen, het kan miljoenen waard zijn, gewoon in een kerk? Nou, Caravaggio heeft werk in kerken hangen, maar niet in geïsoleerde kerken in kleine dorpen. Daarom was er altijd zorg onder de kenners over dit schilderij. En nu ook opluchting dat het goed beveiligd is. Ja, want nu is dat eindelijk goed geregeld. Want wat voor zorgen waren er dan bij de kenners? Nou, je kon dat schilderij niet noemen in je discussies over Rembrandt en dat het werk zonder iets te zeggen over, ja, het staat er gewoon, iedereen kan erbij. Er zijn diefstallen. Dus, dan ben je bang dat je mensen op een idee brengt. Nou, wij zeggen het onder elkaar, maar we gaan niet praten met andere mensen daarover. Nee. Gaat u kijken? Ik wil heel graag een keer mijn leven, als ik in de buurt van Bordeaux ben, een keer gaan kijken. Ook om een beetje zeker te zijn dat het goed in orde is daar. Ja, en heeft u ook nog wel eens geprobeerd om het naar Amsterdam te halen, naar het Rembrandthuis, of gaat u dat nog doen? Nou, we hebben geen plannen voor de tentoonstelling met deze thema. Dat is misschien iets voor München of Den Haag. Ja, dus voorlopig moeten wij gewoon, als we het willen zien, richting Frankrijk. Heel hartelijk dank. Mooi weer, hè? Ja, nee, dat is het zeker. Ja, het is mooi weer, de zomer, heerlijk. Dank u wel voor uw toelichting. David de Wit, conservator van Museum het Rembrandthuis in Amsterdam. Dan is het betaald voetbal in Nederland weer begonnen. In de Eredivisie eindigde de eerste wedstrijd zonder doelpunten. Heerenveen speelde thuis 0-0 tegen Sparta. En in de eerste divisie zal Dirk Kuyt zich zijn debuut als trainer wel wat anders hebben voorgesteld. ADO Den Haag, waar die nu zit, ging gisteravond hard onderuit. Heracles Almelo won met 4-0. Nou, dat is wel een valse start, vindt Kuyt ook wel zelf. Het is gewoon heel teleurstellend dat je de eerste wedstrijd waar je heel veel van verwacht, dat die op zo'n manier verloopt. En met op zo'n manier bedoel je? Nou ja, met name het eerste half uur waarin we compleet overrompeld worden. Waarin we goals weggeven, terwijl we andere afspraken met elkaar gemaakt hebben. En dat is heel zuur, maar dat is een keiharde wet van topsport. En daar moeten we heel veel leerlingen uittrekken. En dat is gewoon heel teleurstellend. Wat voor trainer ben jij dan in de rust als je met 4-0 de kleedkamers ingaat? Stemverheffing, smijten met dingen, spelers individueel toespreken, of toch maar naar het tactiekbord en dingen neer gaan zetten? Nou, het belangrijkste was dat we de schade moesten beperken. En ik vond het belangrijkste dat de jongens hun hoofd niet zouden verliezen. Maar ook dat ze hun rug moesten rechten en hun kop vooruit. Dat er daar ook 500 mensen zitten die een heel eind hebben gereisd. En dat je aan je stand verplicht bent om in ieder geval de tweede helft het beter te doen. Nou, dat hebben we denk ik ook wel gedaan. Dat was ook niet zo moeilijk overigens. Maar het had vandaag geen zin om heel boos te worden. Dus niet gescholden, gevloekt, getierd? Nou ja, je zegt elkaar wel de waarheid. Maar het heeft op dat moment niet meer zoveel zin om alles te gaan vertellen wat verkeerd gaat. En dat kan je beter denk ik op een ander moment dan doen. Je noemt de fans, de spelers die teleurgesteld zullen zijn. Maar dit was ook jouw trainersdebuut. Ja. Ja, daar sta je denk ik ook te koken van woede langs de zijlijn. Ik had het me anders voorgesteld, alleen ik weet ook, dat wist ik als speler ook, dat weet ik ook als trainer, dat je in een proces zit en dat er soms dingen gebeuren die je niet verwacht in negatieve zin en soms is dat in positieve zin. Maar je moet je hebt staan opvreten langs de lijn. Natuurlijk, ik bedoel, het is gewoon niet fijn om je team zo te zien, terwijl je weet dat ze zoveel beter kunnen. Was je boos? Ja, ik was al boos, ja. Ja. Maar dat merken wij dan niet? Nee, ik probeer dat toch te beheersen. En daar ben ik wel goed in. Maar goed, in de kleedkamer zeggen we elkaar wel de waarheid. En moet ik ook eerlijk zeggen dat ik me daar heb moeten beheersen, omdat dat op dat moment niet zoveel zin had. En dat zei Dirk Kuyt tegen verslaggever Jan-Kees van der Kun. Ja, niet alleen de Eredivisie is begonnen, Jan, ook de Premier League. Ja, de eerste wedstrijd daar. Crystal Palace tegen Arsenal. En Arsenal heeft gewonnen met 2-0. De ogen in Nederland zijn natuurlijk vooral gericht op Manchester United. Hè. Trainer Erik ten Hag, gaat het hem lukken om de club weer aan de top te brengen? We gaan het morgen zien, want dan debuteert hij. En ten Hag wil er ook nog graag wat spelers bij hebben. Eentje kent hij nog van zijn tijd bij Ajax, Frenkie de Jong. You want Frankie? I don't know. No, it's about the right players, and there are many, but I cannot give comments on the player who is under contract in another club. And when we have news, we will bring it. Ja, Manchester United zou al een akkoord hebben met Barcelona. En in Spanje willen ze graag van Frenkie de Jong af, want die jongen verdient zoveel. Kunnen ze niet betalen. Frenkie zou zelf dan weer in Barcelona willen blijven. Maar er zijn er ook weer verhalen in de Spaanse krant Sport dat hij wel naar Engeland wil, maar dan naar Chelsea. Net de andere, ja. En volgens diezelfde Spaanse krant trouwens zijn de financiële problemen van Barcelona nog niet voorbij. De club voldoet volgens blad Sport nog steeds niet aan de financial fair play regels. 7 spelers kunnen ze daardoor niet inschrijven in de competitie, die volgende week al begint. Want ja, die schuld van 1 miljard. Barcelona heeft enorme schulden en moet stappen zetten om dat allemaal eens te gaan aflossen. Afgelopen tijd wist de club al 600 miljoen binnen te halen. Maar er moet volgens Sport dan nog eens 100 miljoen euro bij. Want anders mogen Lewandowski mag dan niet meedoen. Rafinha mag dan niet meedoen. En als ze nou Frenkie de Jong wegdoen, dan scheelt dat weer in de kosten. En Memphis Depay wordt dan in dat hele verhaal ook genoemd. Dan, het lijkt erop dat Daniel Ricciardo volgens zijn zoon niet meer actief is in de Formule 1. Tenminste, als je autosport.com mag geloven, heeft McLaren tegen Ricciardo de Australiër laten weten dat hij volgend jaar plaats moet maken voor landgenoot Oscar Piastri. Ricciardo heeft nog een contract voor 1 jaar bij McLaren, maar ze zijn niet zo tevreden over wat hij allemaal op de mat legt. Terwijl teamgenoot Lando Norris al 76 punten bij elkaar reed, heeft Ricciardo er pas 19. De Australiër is bezig aan zijn tweede seizoen bij McLaren. Vorig jaar won hij nog de grote prijs van Italië op het circuit van Monza. Dan kijken we alweer vooruit naar het nieuwe schaatsseizoen. En de Telegraaf die wil wel eens Joep Wennemars beter leren kennen. De zoon van Erben Wennemars. Joep komt volgend seizoen uit voor Jumbo-Visma. Een van de beste uitspraken van zijn vader vindt hij dat het superbelangrijk is om geloof in jezelf te hebben en in het pad dat je bewandelt. Je hoort dat de Erben ook zeggen, die formulering. Ja. Hè? Dat klinkt dan volgens Joep weer als een enorm cliché, maar doe het dan maar eens. Joep loopt al sinds zijn kindertijd rond in het schaatswereldje, maar kan zich toch de overwinningen van zijn vader niet meer herinneren. Blijkbaar heb je toch niet zoveel indruk op mij gemaakt, vriend, knipoogt hij naar zijn vader. Nou, toch een verhaal. Ja, zeker. Dankjewel, Jan. De pomp, het tanken aan de pomp. Misschien heeft u het de afgelopen tijd ook wel weer gemerkt. Want het is daar weer een stukje goedkoper geworden. En dan vooral benzine. De gemiddelde literprijs is nu €2,23. Goedemorgen, Paul van Zelms. Goedemorgen. Van United Consumers. U volgt de brandstofprijzen op de voet. €2,23. En dat betekent dat die prijs bijna terug is op het niveau van voor de Russische invasie in Oekraïne. Kunnen we dat eigenlijk 1-op-1 vergelijken? Nou ja, vergelijken kan natuurlijk altijd. Alleen je moet wel een paar dingen in acht nemen. En dat is dat de olieprijs toen wel iets anders was dan nu. Dat de accijnsverlaging in deze prijzen die u net noemt. Mm-hmm. En die zal er ook wel een keer afgaan. Dus dan komt er toch weer 17 cent bij. Dus we zijn nog lang niet van die hoge prijzen af, helaas. We betalen eigenlijk nog steeds wel meer dan voor de oorlog. Ja, als je het omrekent zeker. En daar komt ook bij dat de ruwe olie wordt afgerekend in dollars. En die dollar is best duur. En dat maakt eigenlijk dat de benzine goedkoper zou moeten zijn als die dollar niet zo duur was. Ah, want ja, de olieprijs is natuurlijk van heel veel zaken afhankelijk. En de euro-dollarkoers is er daar dus eentje van. Is een hele belangrijke, want je moet olie kopen in dollars. En als die dollar duur wordt, dan heb je eerst een probleem om die dure dollar te kopen voordat je die ruwe olie kunt kopen. Ja. Dus ook al blijft de ruwe olie gelijk in prijs en wordt de dollar duurder, wordt de benzine toch duurder. Is dat ook de belangrijkste oorzaak van de daling nu? Nou, de belangrijkste daling is gewoon dat de olieprijzen dalen. En dat is op zich goed nieuws, maar die stonden ook extreem hoog. Hè. Prijzen boven de $100 is gewoon extreem hoog. Maar we zitten nog steeds met relatief hoge olieprijzen. $90 per vat is nog steeds heel veel. En de outlook, dus hoe de toekomst eruit ziet met oorlogen die in Oekraïne nog doorgaan. En misschien in Taiwan misschien wel opspelen. Maken dat de vooruitzichten nou niet heel rooskleurig zijn. Het enige rooskleurige, als je dat zo mag noemen, is dat er misschien een recessie aankomt. En dan neemt de vraag naar brandstof af. En dan zouden de prijzen misschien wat verder kunnen dalen. Maar dat is een zure reden voor lagere prijzen. Ja, dat noemt u een lichtpuntje. Maar een dreigende recessie is natuurlijk verder geen goed nieuws. Nee. Wat verwacht u de komende tijd? Gaat die verder omlaag, denkt u? Ik denk nog wel dat de prijs iets zal zakken, omdat de daling aan de pomp altijd een beetje achterloopt met de daling van de olieprijzen op de wereldmarkten. Maar dat we echt naar prijzen aan de pomp onder de 2 euro gaan, als je die 70 cent accijns meerekent, verlaging, dat zal niet gebeuren. Dus we zullen nog even moeten leven met deze hoge prijzen, al is het niet zo hoog als het in het verleden was. Dus we zitten er wel wat dubbeltjes vanaf. Als je het vergelijkt met de prijzen van 2,50 euro per liter. Ja, ja. Het is zelfs zo dat in Nederland op sommige tankstations het bijna 2 euro is. Oh ja, nou, dat is inderdaad wel een verschil. Nou is het vandaag weer een zwarte zaterdag. Veel mensen gaan weer op vakantie richting het zuiden. Stel nou dat zij... of heeft u een tip eigenlijk voor ze? Moeten ze hier de tank volgooien of kunnen ze beter eventjes wachten? Ja, in onze omringende landen is de benzine vaak goedkoper. En dan praat je over een paar procent tot misschien wel 13%. Benzine in Duitsland bijvoorbeeld is fors goedkoper. Maar in andere landen is de diesel bijvoorbeeld weer wel duurder. In Duitsland en in België. Dus het is maar net welke brandstof je tankt waar het goedkoop of duur is. Echt heel goedkoop is het in de Balkanlanden. In de Slavische landen, zeg maar. En echt duur is het vooral in de Scandinavische landen. Ja, ja, ja. Dus richting de Balkan als we een goedkope autotrip willen maken in ieder geval. Dank, Paul van Selms van United Consumers. So I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was bawling out of tears. Then I saw you washed up on the shore. I offered you my coat. Thank God his love can't flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was coming. Was dat met Mermaid. Ja, in de coronapandemie hebben we er veel over gehoord. Jongeren die kampten met depressie, moeilijkheden op school, veel negatieve effecten van die pandemie. Maar er was ook positieve invloed. Verhalen in de media over elkaar helpen, voor elkaar klaarstaan, hebben jongeren geïnspireerd en ze ook gelukkiger gemaakt. Goedemorgen, Rebecca de Leeuw. Goedemorgen. U bent universitair docent communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit en u heeft hier onderzoek naar gedaan. Wat heeft u zien gebeuren met jongeren? Wat we hebben zien gebeuren is dat ze inderdaad verhalen in de media zagen. Dus dat kon overal zijn, op social media, in het nieuws, echt overal, letterlijk. Dat hun inspireerde om mensen om zich heen meer te gaan helpen. Dus hun familie, hun vrienden, maar ook mensen die ze niet kennen. Dus bijvoorbeeld mensen in de straat helpen of ouderen helpen. Dat soort dingen gingen ze doen naar aanleiding van mooie berichten, zeg maar, die ze in de media zagen. En wat kon dat dan zijn? We hebben zeg maar dagelijks, een paar weken lang dagelijks gevraagd wat ze in de media hadden gezien, wat ze geraakt had. Want we wisten, onder volwassenen weten we al dat als je iets heel moois ziet, dat je kan raken. En dat je dan denkt, wauw, weet je wel, ik zou ook wel zo willen zijn. Dus, ja. dus dat je een brok in je keel kan krijgen, zelfs tranen in je ogen. En dat je dan denkt, wauw, dat was echt mooi. Nou, we hebben dus ook gekeken welke verhalen ze dan zagen. Wat vonden ze dan zo mooi? Dus door elke dag dat te vragen, konden we daar een beeld van krijgen. Ja. En dan zagen we inderdaad dat verhalen die over liefde gingen, over vriendelijkheid, over moedig zijn. Dat verhalen waren die jongeren dus raakten en inspireerden. Ja. Ja. En ja. Wat deden ze dan bijvoorbeeld als ze zo'n verhaal lazen? Hoe inspireerde dat dan? Ja, we weten natuurlijk niet zo heel erg in detail van ze zagen dit en dan gingen ze dat precies doen. Dat weten we niet. We weten alleen van dit waren alle dingen die ze zagen en dat hing samen met verschillende soorten provinciaal gedrag. Dus wat ze deden is inderdaad hun familie helpen. Bijvoorbeeld door een broertje of zusje met huiswerk te helpen, terwijl dat de ouders heel druk waren met hun werk. Want natuurlijk alles was toen thuis, was tijdens een lockdown. Of dat ze in de straat gingen oppassen op kinderen, zodat de ouders konden werken. Of dat ze boodschappen gingen doen voor opa en oma. Of dat ze honden gingen uitlaten. Of dat ze vrijwilligerswerk gingen. Ja, dit was echt heel veel deden. En dat kwam dus echt vanuit een positief verhaal. Dus als je bijvoorbeeld in het nieuws ziet dat er inderdaad iemand anders is die broertjes of zusjes helpt met huiswerk, dan ga je dat ook doen. Of kan het ook zo zijn geweest dat jongeren bijvoorbeeld dan zagen dat daar een probleem mee was? Bijvoorbeeld dat kinderen leerachterstanden kregen en dat ze dachten, daar ga ik helpen? Ja, het is niet per se zo één op één, zeg maar. Meestal als je dus geraakt wordt door mooie beelden, zeg maar, dan is het niet per se zo dat je dat ook wil gaan doen. Het maakt meer dat je dan denkt, oh wauw, ik zou ook wel graag een goed mens willen zijn, zeg maar. Ja, dat denk je misschien niet zo letterlijk, weet je wel. Het gaat niet zo, zo letterlijk van, oh, dat ga ik ook doen. Maar je denkt, oh, ik wil ook wat meer doen. Een steentje bijdragen, zeg maar. En nou, zei dus je net al. Zei net al van dat weten we eigenlijk al wel van volwassenen. Hè? Dat klinkt voor mij ook best wel logisch dat als je iets ziet, dat je denkt, ja, dat wil ik ook. Maar toch vond u het wel bijzonder. Ja, we vonden het inderdaad bijzonder omdat we nog niet wisten dat het onder jongeren ook voorkwam. Dus dat vermoeden was er wel, gezien de hersenontwikkeling van jongeren. Maar nu hebben we dus dat aangetoond dat ook voor hun zo werkt. En dat is wel heel erg mooi, vonden wij. Ja, want bijvoorbeeld bij kinderen, die hebben die focus misschien nog niet echt. Ja, dat zou dan het vervolgonderzoek moeten uitwijzen. Maar het vermoeden is dat het inderdaad daar wel al ontstaat. Maar dat het inderdaad tijdens adolescentie verder gaat ontwikkelen. Dus dat het dan sterker wordt. En dus dat is het vermoeden nu. Maar inderdaad, dat is weer voor vervolgonderzoek. Misschien voor vervolgonderzoek. Dus nog genoeg te onderzoeken in ieder geval. Maar dit is een mooie positieve uitkomst. Hartelijk dank, Rebecca de Leeuw, universitair docent communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. NPO Radio 1. Ga je zomaar insecten in je achtertuin tellen? Blijken het meer dan 2200 soorten te zijn. 25 jaar lang reisden planten gratis met de trein van Maastricht naar Zandvoort. En zo wisten ze hun zaden te verspreiden van het zuiden naar de duinen. Theatergroep Orkater maakte een voorstelling over het verdriet van de Zuiderzee. De zee die verdween toen de afsluitdijk werd aangelegd. En verder, wat zijn nu eigenlijk geleedpotigen en een natuurbegraafplaats voor moslims? Op NPO Radio 1, morgenochtend van 7 tot 10, BNM Vara met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bos Theater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground.

Correspondent Ankie Regges in Tel Aviv. Ankie, hoe is de nacht verlopen daar? Zijn er nog nieuwe aanvallen geweest? Ja, heel erg onrustige nacht en ook vanochtend. Kijk, het is nu zaterdagochtend. Dat kan je vergelijken met zondagochtend in Nederland. Waar alles eigenlijk rustig is. Mensen hoeven niet te werken, maar het is hier onafgebroken luchtalarm. Het hele zuiden van Israël zit in de schuilkelders. Alles is daar afgesloten. De wegen zijn afgesloten. Er is verder geen verkeer ook daar. En in Tel Aviv, wat dus 80 kilometer ten noorden van de Gazastrook ligt, en waar gisteravond ook een aantal raketten neerkwamen, daar zijn ook alle schuilkelders geopend. Dus voorlopig is het, concentreert het zich nu vanochtend op de radius van 40 kilometer rond de Gazastrook. Maar alles is mogelijk natuurlijk, wat het zich gaat uitbreiden. Ja, nou zijn er ook arrestaties geweest vannacht op de Westoever. Wat speelt daar? Ja, de actie van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten is gericht op de islamitische jihad. En die is hoofdzakelijk vertegenwoordigd in Gaza. En ook op de westelijke Jordaanoever. En gisteravond op de westelijke Jordaanoever zijn daar 20 activisten van de islamitische jihad gearresteerd. Kijk, die islamitische jihad die wordt geclassificeerd niet alleen in Israël, Amerika, Australië en Canada, maar ook in Europa als een terreurorganisatie, dus die gefinancierd wordt door Iran. En ze zijn eigenlijk maar een kleine, hele extremistische groep. Ik denk dat er in de Gazastrook nog geen 10.000 leden zijn. Maar zij proberen dus nu eigenlijk het leven in Israël te ontwrichten. Ja. En zelfs de heer en meester van de Gazastrook, de Hamas-beweging, die houdt zich op het moment nog eventjes afzijdig. En zijn wel solidair met wat het islamitische jihad doet, maar doet zelf nog niet mee. Nee. En die arrestatie van een van de leiders dus van de islamitische jihad, is dat ook echt de aanleiding voor de onrust nu? Ja, dat gebeurde 5 dagen geleden. Ook op de westelijke Jordaanoever werd dus een leider van de jihad werd gearresteerd door Israël. Nou, dat gaf dus natuurlijk veel, veel onrust en ook heel veel spanning aan de Gazastrook, in de Gazastrook. En dat culmineerde eigenlijk gistermiddag in een precisieaanval op de leider van de islamitische jihad in het noorden van Gaza, die daar omkwam. En helaas ook nog een aantal activisten van jihad, maar ook nog 2 onschuldige mensen die daarbij omkwamen. En de aanleiding daarvan houdt de islamitische jihad niet op met het afvuren van raketten. Het gaat nu al over 180 raketten die gisteravond en vannacht en ook vanochtend op Israël worden afgevuurd. En gisteren is een Egyptische delegatie aangekomen in Israël om onderhandelingen te leiden. Wat verwacht jij voor de komende dagen? Nou, ik denk dat het hoofddeel is om de Hamas-organisatie buiten dit conflict te houden. Hamas heeft dus de afgelopen maanden veel concessies gekregen van Israël. Zo konden tienduizenden Palestijnen uit de Gazastrook Israël binnen om te werken, dat de economische situatie ook zo belabberd is in de Gazastrook. Ook werden allerlei goederen die eerst niet toegelaten werden ook toegelaten in de Gazastrook. En men gaat ervan uit dat Hamas al dit soort concessies niet wil verliezen. Dus die houden zich nog afzijdig. De vraag is wie zich nog meer afzijdig gaan houden of wie zich wel met het conflict gaan bemoeien. En dan denken ze hier aan Hezbollah, de organisatie in Zuid-Libanon, die ook gesteund wordt door Iran, net als de islamitische jihad. En ze denken ook wat gaat er gebeuren verder op de Westoever, waar dat gedemonstreerd wordt. Wat gaat er gebeuren in de gemengde Israëlische steden van Arabieren en Joden samenwonen, waar ook vandaag allerlei demonstraties zijn gepland. Dus de vraag is nu, gaat het zich uitbreiden? In ieder geval heeft het leger gezegd dat iedereen zich moet voorbereiden op minimaal een week van strijd. En er zijn ook 25.000 reservesoldaten is al opgeroepen. Jij volgt het allemaal voor ons en wij spreken jou daar ook ongetwijfeld later nog over. Correspondent Ankie Regges in Tel Aviv. VN-vredesmissies in Afrika die stuiten op steeds meer kritiek. Inwoners van Mali in West-Afrika zijn de straat op gegaan om te eisen dat de VN-blauwhelmen vertrekken. In de Democratische Republiek Congo zijn de afgelopen weken 36 mensen omgekomen, onder wie 4 VN-soldaten, nadat demonstranten VN-gebouwen hadden aangevallen. Waarom zijn deze vredesmissies ongewenst? Ga ik over praten met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Ja, Alice, laten we even in Mali beginnen. Daar was dus gisteren een groot protest. Wat willen die mensen? Ja, wat die eisen is dat de VN-missie MINUSMA voor 22 september helemaal uit Mali vertrekt. 22 september, dat is de onafhankelijkheidsdag in Mali. Die missie die is daar om Mali te helpen met de stabiliteit. Het land wordt geteisterd door jihadistisch geweld. Mali heeft een militair regime aan de macht gekomen door een staatsgreep. En eigenlijk zie je dat sindsdien de relaties zijn verzuurd. En we hebben eerder al protesten gezien, eigenlijk gericht tegen het opstappen van de Franse troepen. En nu dus richting de VN-missie, die, ja, waarvan ze vinden dat die zich niet meer in Mali moeten mengen, al dus de protestanten. Ja. En wat hoor jij in de Democratische Republiek Congo? Ja, daar zeggen de burgers vooral dat de VN-missie MINUSCO, dat is weer zo'n mooie afkorting, hen niet genoeg beschermt. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 120 gewapende groepen actief. Daar is het al decennia lang gewelddadig. En de afgelopen tijd zien we daar echt weer een opleving van geweld. En zij zeggen dus, ja, voor ons verandert er helemaal niks. Jullie doen je werk niet. Jullie hadden moeten zorgen voor vrede en stabiliteit. En we hebben dus inderdaad gewelddadige protesten daar gezien, waarbij VN-kantoren zijn aangevallen, geplunderd, in brand zijn gestoken. Ja, en ondertussen escaleert het daar ook wel als het gaat om de relaties. Onder meer ook naar dat blauwhelmen bij een grensovergang tussen Oeganda en de DRC zijn gaan schieten. Dat wordt nog onderzocht wat daar precies gebeurd is. Maar ja, dat heeft natuurlijk de reputatie van de VN-vredesoldaten ook geen goed gedaan. Nee, en die kritiek, die onrust, komt dus ook echt van boze inwoners, van boze burgers. Ja, die zien we natuurlijk de straat op gaan. Ja. En daar zien we de woede. En natuurlijk is die woede er ook. Maar die worden wel gebruikt. Die worden wel beïnvloed door politici die eigenlijk hun eigen falen willen verbloemen. Want natuurlijk, hè, wie is natuurlijk vooral eigenlijk als eerste verantwoordelijk voor rust en stabiliteit en het inperken van geweld in het land? Dat zou natuurlijk de staat moeten zijn. En zowel in de Democratische Republiek Congo als in Mali lukt het de machthebbers daar niet om het geweld in te perken. Zoals ik al zei, hè, in beide landen zien we juist een escalatie van geweld. Dus ja, de protestanten die we gisteren bijvoorbeeld in Mali de straat op hebben zien gaan, die staan dicht bij de militaire machthebbers. En ook in de Democratische Republiek Congo waren er verhalen dat protestanten zijn opgestookt door lokale politici. Zijn er ook volgend jaar verkiezingen. Dus het is natuurlijk ook beter om dan als zondebok iemand anders aan te wijzen, ja, dan je eigen falen. Hè? Dus ja, dat speelt ook een hele grote rol. Maar goed, die VN-militairen die zitten daar natuurlijk niet voor niks. Wat zijn de gevolgen als zij daar inderdaad weg zouden gaan? Ja, nee, dat is natuurlijk een groot risico. Wat gebeurt er in dat vacuüm als zij daar niet meer zijn? En dat betekent waarschijnlijk meer ellende voor de burgers. Dus ook als je misschien naar de vluchtelingenkampen gaat, daar buiten de hoofdstad, daar zal je ook mensen vinden die zeggen, blijf alsjeblieft. In de Democratische Republiek Congo, het leger is niet goed getraind, niet goed bewapend. Er is veel corruptie. Dus daar hebben ze het echt niet onder controle. In Mali, die hebben hun toevlucht gezocht tot Russische huurlingen van de Wagnergroep die hen bijstaan om het jihadisme daar te bestrijden, ook al ontkennen ze dat. Gisteren bijvoorbeeld is naar buiten gekomen dat witte soldaten samen met het leger van Mali weer 33 onschuldige burgers hebben gedood. Dat zegt de VN. En we hebben al eerder ook gehoord dat ze honderden andere burgers om het leven hebben gebracht. Dus geen VN'ers daar, als ze zich vroegtijdig terugtrekken, zou ook betekenen minder ogen op de grond om dat soort wandaden en misdaden aan te kaarten. Ja. En ja, dat is dat natuurlijk ook een onderdeel van, hè? Dat ze niet al die internationale ogen op hun eigen land gericht willen hebben. Maar ja, tot slot, kan de Verenigde Naties iets doen? Gaan ze iets doen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk best lastig dat als je dadelijk een gastland hebt dat niet achter je staat om nog te opereren. En dat zien we al in Mali. Daar moet de VN-missie echt op eieren lopen. Vaak wordt het zo onmogelijk gemaakt om bepaalde missies uit te voeren. Dus het wordt wel steeds lastiger en deels denk ik ook gevaarlijker. Hè? Net zoals in de Democratische Republiek Congo, dat daar nu ook dus bij protesten blauwhelmen zijn omgekomen. En ook ja, al dat geweld en dit soort gedoe leidt er natuurlijk ook toe dat als dan die missie weer steun vraagt van andere landen, dat die dan eerder zeggen, dat doen we niet. Dus het is wel erg fragiel voor beide missies nu, ja, om daar nog op een goede manier te opereren. Dank voor jouw toelichting. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Dan is hier weer Jan van den Putten met opvallend nieuws van de sites en de kranten. Ja, Aruba, daar is het aantal schietpartijen in 5 jaar tijd gestegen. De nieuwswebsite Caribisch Netwerk schrijft erover. Vorig jaar waren er 8 moorden, waarvan 6 met vuurwapens. Dat gemiddelde gaat daar omhoog. Dit jaar zijn er al 18 schietincidenten geregistreerd. En de politie op Aruba spreekt van een gevaarlijke wending. De OM maakt zich ook zorgen over bende-gerelateerde criminaliteit, waarbij jongeren zijn betrokken die vuurwapens hebben. En samen met de politie gaan ze nu meer controleren en fouilleren op illegaal vuurwapenbezit. Want die daders, blijkt uit politiecijfers, zijn vooral jonge mannen tussen 15 en 22. En de slachtoffers op Aruba zijn ook vaak jongeren, meldt de nieuwswebsite. De Canadese jury is aan zet in de strafzaak tegen de Nederlander Edin C. Die wordt verdacht van het online afpersen van Amanda Todd. CBC bericht daarover. Een meisje van 15 was het. In 2012 maakte ze een einde aan haar leven, Amanda Todd, als gevolg van zogeheten sextortion. Dat is afpersing met seksueel getint beeldmateriaal. Ze zette een filmpje op YouTube waarin ze haar wanhoop uitsprak. En ja, toen werd de zaak Amanda Todd werd wereldnieuws. Volgens de aanklagers in Canada was Edin C. degene die tot online lastig viel. In 2018 is hij in Nederland al veroordeeld voor digitale stalking en afpersing. En in Canada wordt C. verdacht van onder meer afpersing van tot. Hij staat niet terecht voor haar dood. Dan de asielopvang in Nederland. Die is ongelijk verdeeld. De NRC heeft het helemaal uitgezocht. Vooral de noordelijke provincies vangen veel asielzoekers op, blijkt uit cijfers. En hoewel het COA pleit voor spreiding van asielopvang over het hele land, gebeurt dat niet. Veel gemeenten in Nederland vangen helemaal niet structureel asielzoekers op. Volgens die gemeente is er geen plek voor of het draagvlak onder de bevolking ontbreekt. Ze hebben een moeizame relatie met het COA. En bovendien willen gemeenten steeds vaker kunnen kiezen wie ze opvangen. Wel gezinnen en kinderen, geen alleenstaande mannen of wel Oekraïners, maar geen Jemenieten en Somaliërs. NRC heeft het allemaal uitgezocht. En dan nieuws over de Amerikaanse actrice Anne Hatch. Zij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, want ze is met haar auto een woning binnengereden in Los Angeles. Auto en huis vlogen in brand. En de bestuurder van de auto, ik weet dus niet of dat Anne Hatch zelf was, maar ernstige brandwonden is sprake van. Anonieme bron bevestigt aan CNN. Ja, het is echt Hatch. LA Times meldt de auto staat op haar naam. Volgens de krant gaan de autoriteiten ervan uit dat Hatch onder invloed was toen ze met die auto dat huis binnenreed. En Hatch werd begin jaren 90, om het nog even op het netvlies te krijgen, bekend als actrice in de soap Another World. Ze speelde ook in films als Donnie Brasco, Six Days, Seven Nights en Wag the Dog. En eind jaren 90 had Hatch een relatie met presentatrice Ellen DeGeneres. NPO. Radio 1. Dit is tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. A fortune teller. With a name I don't remember. She said, were you born in May? Or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. is de nieuwste single van de Nederlandse zangeres Blackbird. U hoorde Green Lights. De initiatiefnemer van de Pride in Amsterdam had in 1996 nooit gedacht dat die Pride nu nog steeds zou bestaan. Hoorden we een uur geleden van Siep de Haan, op de dag dat de botenparade voor de 25e keer door de grachten vaart. En onze verslaggever Mark Hamer is bij het vertrekpunt van de boten. Ja, Mark, ze waren net al heel druk met enorme ballonnen. Zijn de boten inmiddels helemaal opgetuigd? Ja, nog niet hoor. Er moet nog wel van alles gebeuren. Je ziet wel langzaam dat de boten klaargemaakt worden. Ligt hier bij rechts ook een boot van me. En de regenboogvlaggen die zijn uit het plastic gehaald. Ja, en die andere boot hè, van de regenboogorganisatie. Die hebben ze de overwinningsboot genoemd. Terug na 2 jaar. Inmiddels hangen er 5 setjes van ballonnen aan de boot. Maar er moeten ook nog wel heel wat ballonnen worden opgeblazen. Gaat het een beetje? Ja, het is voornamelijk heel vroeg dat dit allemaal moet gebeuren. Maar we liggen op schema. Ballonnen aan het opblazen en die komen zo op de regenboogboot te hangen. Ja, de naam zegt het al, de regenboog. Wij moeten onze naam eer aan doen. Dus wij hebben hier gigantische weerballonnen, zo noemen ze het geloof ik. Van die 1,5 meter ballonnen. Daar gaat nogal wat helium in. Dus ik denk dat wij straks door de gracht heen vliegen. Ik hoorde je ook net zeggen, ik voel de euro stromen. Dit is niet gratis, dit. Nee, met alle crisis en alle ellende in het land is het helium een beetje het nieuwe vloeibare goud geworden. Dus we hebben hier 6 van die cilinders staan. En, wat kost dat? Nou, aan helium hebben wij toch al gauw zo'n kleine 3000 euro op de boot aanwezig. Maar ja, het kan weer na 2 jaar. Ja, ik zei al, na 2 jaar moeten we het even goed aanpakken. Dus inderdaad, we belonen onszelf door er op en top uit te zien. En dat kost wat. Maar het is niet alleen maar feest en ballonnen vandaag. Het is natuurlijk ook een beetje aandacht vragen voor het thema My Gender, My Pride. Is het thema van de Gay Pride dit jaar. Ik sta hier met Brand Berghouwer. Hij is voorzitter van het Transgender Netwerk Nederland. Want het is ook wel een dag om actie te voeren. Jazeker. Voor my Gender, My Pride kun je natuurlijk ook gewoon zeggen, mijn gender is van mij. Ja, dat is meer een mooie Nederlandse uitdrukking. Met COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland en de NNID, de Nederlandse Organisatie voor Seksendiversiteit, hebben we 9 banners hangen langs de route. Daar staat op, mijn gender is van mij, weg met de deskundige verklaring. Want 25 jaar Gay Pride, ik sprak met Siep de Haan, daar straks zegt, ja, hoop bereikt. Maar op het gebied van gender, moet er nog wel een hoop gebeuren? Ja, dat denk ik wel. Op dit moment, kijk, tot 2014, als jij je genderaanduiding op je paspoort wilde aanpassen, moest je gesteriliseerd zijn. Afgelopen november heeft onze regering daar ook excuses voor aangeboden. Hartstikke fijn. Maar wij zitten nog steeds met, als je dat nu wil, moet je een hele betuttelende, vernederende verklaring halen van een psycholoog die dan zegt dat je er goed over nagedacht hebt. Of een deskundige verklaring heet dat heel mooi. Een zogenaamde deskundige. Maar waarom is dat vernederend, zoals je dat zegt? Omdat er maar 1 iemand is die weet wie jij bent en dat ben je zelf. En hoezo kan iemand anders, die zichzelf deskundige noemt, daar überhaupt over oordelen? De grap is ook dat deze deskundigen zelf zeggen dat die verklaring ook helemaal geen meerwaarde heeft. Dat die ook prima weg kan. Er gaat nog over gesproken worden in de Kamer. Ja. Er ligt voor om hem inderdaad af te schaffen. Dat is de bedoeling, ja. Maar is er een meerderheid voor? Ik vermoed van wel, maar ik denk dat het altijd goed is dat we daar nog wat extra aandacht aan geven. Want er zijn natuurlijk ook altijd mensen die daar vraagtekens bij hebben. Maar ik denk dat het gaat over dat jij gaat over wie jij bent en niemand anders. En daarom ook vandaag dat jullie die actie gaan voeren. Je zegt wel banners op bruggen, maar jullie staan natuurlijk ook op een boot. Zeker. Die is niet hier, die ligt in Zaandam. Wat is dat nou? Ja, een stuk of 20 worden er opgebouwd in Zaandam. Want ja, Amsterdam is ook maar zo groot. Ik sta op de boot samen met een heleboel vluchtelingen. Mensen van kleur, mensen van TNN. Enzovoort, boot 45, de transboot. De transboot, boot 45, kunnen we nog ergens aan herkennen? Kleuren, iets moois op de boot? Zeker. Iedereen draagt kleuren van de transvlag. Dus lichtblauw, lichtroze of wit.